każdego coś świątecznego. Sprawdź! Udos indyka 9,99 za kilogram oraz herbata ekspresowa Lipton 92 torebki tylko 10,99 za opakowanie. Oferta ważna do 5 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. SOR-y mają lepiej funkcjonować. Jest kilkaset SOR-ów w Polsce i bardzo wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. Na polecenie premiera zajmie się tym minister zdrowia. Polska ma zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących złagodzenia części procedur azylowych. Bilety do kina czy na basen w Sosnowcu będzie można kupić w promocyjnej cenie. Wystarczy pokazać certyfikat covidowy. SOR-y do poprawy. Premier polecił ministrowi zdrowia, by poświęcił szczególną uwagę sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mateusz Morawiecki chce, by w ciągu 18 miesięcy poprawione zostały procedury oraz infrastruktura medyczna. Te znane wszystkim SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu obywatela ze szpitalem, w przypadku kiedy bardzo często musimy korzystać z hospitalizacji. I nie ma co chować głowy w piasek. Infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach, bardzo dużo pozostawia do życzenia. Jest tych SOR-ów bardzo wiele, jest kilkaset SOR-ów w Polsce i bardzo wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. O kondycji służby zdrowia rozmawiano podczas narady u prezydenta. Wśród tematów była też pandemia. Ta w Polsce nie zwalnia. Ostatniej doby wykryto ponad 29 tysięcy nowych zakażeń. To najwięcej w czwartej fali. Zmarła też rekordowa liczba chorych z koronawirusem, aż 570. Ponad 21 300 osób z COVID-19 jest leczonych w szpitalach. Blisko 1900 jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano blisko 28 tysięcy łóżek. Otwierane są kolejne szpitale tymczasowe. Informował w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Aktualnie są aktywne 23 szpitale tymczasowe. Także planujemy dzisiaj otworzyć szpital tymczasowy w Ciechocinku i szpital tymczasowy w Łodzi. Do 10 grudnia chcemy, aby łóżka, które będą przeznaczone dla pacjentów z COVID-19, były do poziomu 32 tysięcy. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się w pełni ponad 20 400 000 osób w Polsce. 13 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Sosnowiec obniża ceny biletów do teatru czy na basen dla zaszczepionych przeciw COVID-19. To odpowiedź na zmienione limity osób w placówkach kulturalnych i sportowych. Od dziś mogą być one wypełnione jedynie w połowie. Do limitów nie wliczają się zaszczepieni. Prawo jednak nie daje narzędzi do weryfikacji tzw. paszportów covidowych. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapewnia, że zniżki nie mają wprowadzać podziałów. Tutaj nie chodzi o segregację, chodzi o to, aby można było do maksimum wykorzystać nasze obiekty. Mieszkańcom pomysł się podoba. Bardzo dobry pomysł, bo uważam, że ci, którzy się zaszczepili, powinni być bardziej uprzywilejowani od tych, którzy nie dbają o zdrowie innych. Bardzo dobry pomysł. Zachęci do szczepień? Pewnie tak, choć są tacy uparciuchy, że się nie chcą szczepić, a są ludzie, którzy uważają, że trzeba się zaszczepić, ponieważ jest to potrzebne. Tańsze bilety w Sosnowcu mają się pojawić w najbliższych dniach. Warunkiem ich zdobycia będzie pokazanie certyfikatu covidowego. Warszawa ma zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących złagodzenia na pół roku części procedur azylowych obowiązujących w Unii. Bruksela poinformowała dziś, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polski, Litwy i Łotwy w związku z wykorzystywaniem migrantów przez białoruski reżim do wywierania presji na wspólnotę. Jedną z propozycji Komisji jest wydłużenie procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o azyl składanych przez migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Przyjęliśmy tę propozycję z zaskoczeniem, mówi ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Propozycja ta idzie dokładnie w odwrotnym kierunku niż byłyby oczekiwania Polski czy innych państw, które zmagają się z atakiem hybrydowym. Atakiem hybrydowym, nie jest to kryzys migracyjny, dlatego też wydłużenie procedur azylowych, które proponuje Komisja, może w efekcie doprowadzić do załamania bądź do bardzo poważnego kryzysu unijnego systemu azylowego. To, co postuluje Polska i inne państwa borykające się z tym problemem, to jest zawieszenie procedur azylowych w momencie ataku hybrydowego. Wśród propozycji Komisji są także łatwiejsze deportacje. By propozycje Komisji weszły w życie, potrzebna jest zgoda państw członkowskich po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. NATO ponownie przestrzegło Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. Ministrowie sojuszu zebrani na spotkaniu w Rydze podkreślili, że taka agresja będzie Rosję sporo kosztować. Sytuacja na wschodzie była głównym tematem dwudniowego spotkania polityków w stolicy Łotwy. Z Rygi wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył po spotkaniu, że wszystkie kraje sojuszu są zgodne w sprawie dalszych działań na wypadek agresji Rosji na Ukrainę. Ministrowie jasno dali do zrozumienia, że jakakolwiek przyszła agresja Rosji będzie mieć wysoką cenę i będzie wiązać się z poważnymi politycznymi i ekonomicznymi konsekwencjami dla Rosji. Wcześniej podobne deklaracje składali także amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oraz szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Podczas spotkania politycy rozważali możliwe scenariusze na wypadek rosyjskiego ataku, ale szczegółów nie ujawniono. Prawdopodobnie w grę wchodzą m.in. sankcje ekonomiczne, ale te musiałaby nałożyć Unia Europejska albo poszczególne kraje NATO. Amerykańskie władze poinformowały równocześnie, że w najbliższych dniach w Sztokholmie dojdzie do rozmowy ministrów spraw zagranicznych USA i Rosji. Z Rygi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosja od kilku tygodni wysyła na granicę z Ukrainą tysiące żołnierzy oraz ciężki sprzęt. Kreml twierdzi, że uspokojenie sytuacji nie jest możliwe, bo Ukraina po drugiej stronie granicy także gromadzi swoje wojska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam w sporcie ciekawego? Krzysztof Łoniewski. Lech, Raków i jedną nogą Arka w ćwierćfinale Pucharu Polski. Piłkarze lidera PKO Ekstraklasy pokonali 4-0 w Krakowie Garbarnie. Ekipa z Częstochowy 2-0 w Niecieczy Brukbet. A ta z Gdyni po 70 minutach prowadziła z Zagłębiem Lubin 2-1. Dziś jeszcze jedno spotkanie 1/8 finału. Drugoligowy Motor w Lublinie zagra z Legią Warszawa. Ex-legionista na ławce trenerskiej Motoru Marek Saganowski zdaje sobie sprawę, w jakim położeniu są mistrzowie Polski. Zdajemy sobie sprawę, że Legia jest w kryzysie, natomiast też musimy podkreślić, że jest to mistrz Polski, aktualny mistrz Polski. Jakość zawodników jest ogromna, a ten zespół na pewno w tej chwili nie gra równo, ale w meczach w Lidze Europy, czy choćby nawet w ostatnim meczu z Jagiellonią pokazali, że nie potrafią grać w piłkę, tak więc na pewno faworytem jest Legia. Mecz Motoru z Legią o 20. Dla legionistów Puchar Polski to jedyna furtka, żeby awansować do europejskich pucharów. Tymczasem w Niemczech władze Borussii Dortmund reagują na pogarszającą się sytuację epidemiczną. Wczoraj zanotowano 446 zgonów na COVID-19 i zawiadujący BVB wstrzymali sprzedaż biletów na sobotni szlagier z Bayernem Monachium. Wczoraj premier Bawarii wezwał do rozgrywania meczów bez udziału publiczności i na miejscu spodziewana jest lada chwila właśnie taka decyzja władz centralnych. Ze spraw siatkarskich dziś nasze męskie zespoły grają w Lidze Mistrzów. Projekt Warszawa wygrał 2 pierwsze sety w Moskwie z Dynamem, trzeci przegrał, trwa czwarta partia. O 19.30 Zaksa w Kędzierzynie Koźlus zagra z Oka Maribor ze Słowenii. Z kolei Gdańsk uzupełnił grono polskich miast gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce ręcznej panów. Ten turniej zorganizujemy wspólnie ze Szwecją. Wcześniej było wiadomo, że najlepszych szczypiornistów globu będą gościć po naszej stronie Katowice, Kraków i Płock. Dziś dowiedzieliśmy się, że dołączy do nich Gdańsk, co nie jest specjalną niespodzianką. Finał odbędzie się w Szwecji, dokąd z Gdańska może nie rzut beretem, ale stosunkowo blisko. No i Ergo Arena to przecież obiekt klasy światowej. W nim odbędą się 2 ćwierćfinały, 1 półfinał. Mundial szczypiornistów za 2 lata, za 2 godziny. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Nocą na termometrach od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południowym wschodzie. Za to na północy przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki i Michał Margański, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki Zofia Kruszewska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W pewnym

Freak Power na początku naszego spotkania, czyli nagranie zespołu, którego współzałożycielem był Norman Cook, znany bardziej z późniejszego muzycznego ID, czyli z pseudonimu artystycznego Fat Boy Slim. Z kilku powodów rozpoczynam nim dzisiejsze rozszerzone wydanie Tonacji Trójki. Po pierwsze, chcę dziś Państwa zaprosić w krainę muzyki i stylistycznych przecięć tworzonej, no cóż, naprawdę przeróżnymi technikami. A po drugie, przywołać nagrania, które pojawiały się podczas naszych piątkowych spotkań właśnie w Tonacji Trójki. Co nie oznacza, że będziemy patrzyli tylko i wyłącznie w bliższą i dalszą przeszłość, ponieważ tego wieczoru w drugiej części spotkania pojawią się na przykład nowe utwory tego gentlemana. Hi, this is Trent Mello and you are listening to Trójka. Doński producent podzielił się trzema nowymi utworami, które zapowiadają nowy album. No i myślę, że będzie to też doskonała okazja, aby przywołać kilka myśli Andersa, które miałem przyjemność zarejestrować parę lat temu podczas wywiadu. Z kolei trzecim powodem jest gitara elektryczna, która, no cóż, która brzmieć będzie doprawdy w wielu odcieniach i konfiguracjach. We'll be right back. A z 12-calowej płyty winylowej Come Together, utwór Johna Lennona i Paula McCartneya, ale w wersji Gary'ego Clarka Juniora i mojego ulubieńca z Niderlandów, Junkiego XL. Junkie, czyli Tom Holkenberg, potowarzyszy nam jeszcze przez najbliższe minuty, bo doprawdy jego kunszt producencki jest doskonały, czego dowodem jest chociażby wybrzmiała nowa wersja utworu Beatlesów. Wersja zamówiona przez reżysera filmu Justice League, ale też najmłodsza, trzecia część Mad Maxa, do której Mr. XL stworzył przepiękną, wyjątkowo ekspresyjną, nasączoną wieloma kontrapunktami muzykę. Ale warto, myślę, pamiętać, że Tom Holkenberg wywodzi się ze środowiska DJ-skiego skupionego w latach 90. wokół big beatu, tech house'u i breakbeatu. Czasem jeszcze tworzy tego typu nagrania, jest ich niestety mało, ale są i trzymają wyjątkowo wysoki poziom. Przed nami kolejny winyl tego autora, brzmieniowo bardzo, bardzo pękaty i myślę nawet spokojnie zajmujący panteon sław producenckich. Przed Państwem w programie trzecim Dream On z doskonale zarejestrowanym brzmieniem organów Hammonda. Zresztą cała kompozycja w pewien sposób, mam wrażenie, nawiązuje do twórczości Floydów. Tego zespołu także należy się spodziewać do godziny 21. We'll be right back. To już druga winylowa propozycja tego wieczoru. Dysk nieopisany, co nie oznacza, że mamy do czynienia z bootlegiem. To najzwyczajniej jeden ze smaków przebogatej kultury płyty winylowej. Zresztą wracając jeszcze może na moment do reinterpretacji Come Together, to czy od premiery tego czarnego krążka w roku 2017 coś się zmieniło? Czy nadal extended version, którą Państwu przedstawiłem, nie jest możliwa do wysłuchania w sieci? Ja co prawda nie jestem biegły w takim wyszukiwaniu, więc może Państwo pomogą, choć myślę, że rozszerzona wersja tego nagrania dostępna jest tylko i wyłącznie na fizycznym, winylowym nośniku. Jeśli się mylę, no to proszę dać znać. michal.margancki@polskieradio.pl Trójka. Program trzeci. A w nim muzyka, która musiała czekać na swój winylowy desygnat aż 7 lat. Od czasu, kiedy pojawiła się po raz pierwszy na kompakcie. Przed Państwem jedna z ważniejszych w moim odczuciu polskich płyt drugiej dekady XXI wieku. Album wielogatunkowy i bardzo różnorodny. Płyta baśniowa, zwieńczona drapieżnym i energetycznym nagraniem, przy którym pracowali między innymi Józef Skrzek i Władysław Komendarek. Ale po kolei. To będzie dwuczłonowe nagranie. W części pierwszej usłyszą Państwo słowa Marka Jałowickiego z muzyką Aleksandra Świerkota, Jakuba Staruszkiewicza i Patryka Stawińskiego. Utwór śpiewa Tomek Makowiecki i to właśnie jego album zatytułowany Moizm został w 2020 roku opublikowany na białym 12-calowym winylu. Przed nami Ostatni brzeg i Ostatni brzeg 2. To dobrze, że nam udało się dotrzeć aż tu na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż. Jest prawie tuż. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Thank you.